प्राकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। अच्छी बातें भागवत में बहुत बढ़िया आई है और बहुत बढ़िया बातें आवेगी, उसको आप लोग दत्तचित्त होकर सुने। मैं भी शुभ कोई बातें अच्छी है वो कहने की चेष्टा करता हूँ। कोई भी वक्ता होता है अपनी दृष्टि से अच्छी बात कहता है, वो दूसरों के प्रश्न आवे न पाई बात अलग है, अपनी दृष्टि से वो अच्छी बात कहेगा। सभी अपनी इज्जत चाहते हैं। वास्तव में एक बात विशेष ध्यान देने की है, मानव जीवन का जो ये समय है ये बहुत कीमती है। इस समय को देकर हम धन भी खर्च कर सकते हैं, मान सत्कार बढ़ाई आदर आदि ये ले सकते हैं। सब सारी जितनी चीजें सबकी सब चीजें इस समय के बदले में ले सकते हैं, संसार की नहीं परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को नचा सकते हैं। मानव जीवन का ऐसा समय है इसमें चाहे सो उन्नति भी कर सकते हैं। वो समय हमारा निरर्थक न चला जाए इसके लिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। भाई बहनों ने ख्याल तो किया है परंतु जितना ख्याल करना चाहिए उसमें कमी है। समय हमारा खाली गया तो वो बड़ी भारी आनी है। इस वास्ते सबका सब समय भगवत चिंतन में लगावे, भगवान में लगावे, परमात्मा में लगाने से लौकिक और पारलौकिक सभी उन्नति होती है, सभी तरह का फायदा होता है। इस वास्ते सब समय है ये भगवान में लगना चाहिए। सज्जनों ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ मानस हो रही भागवत में आया है और भी दुर्लभ त्रय में बुद्धि शंकराचार्य महाराज ने कहा है। रामायण में दुर्लभ साध सुलभ गरीब पावा, ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। आज इसकी अवहेलना हो रही है, तिरस्कार हो रहा है, अपमान कर रहे हैं, मनुष्य जन्म न हो जाए ऐसी चेष्टा कर रहे हैं। बहुत बड़ा भारी अत्याचार है, बहुत बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी अन्याय। मनुष्य शरीर दुर्लभ बताया तो मनुष्य शरीर का समय है बहुत दुर्लभ है। कौन सी उन्नति हम मनुष्य शरीर से नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात ही नहीं है जो कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके वो न कर सके। असंभव को संभव कर सकता है, भगवान की कृपा का आश्रय लेकर सब तरह की उन्नति ये कर सकता है। ये मानव शरीर का समय बहुत कीमती है, इस समय को निरंतर नहीं जाना देना चाहिए। सत्संग होती है उस सत्संग में सुने और सुनी हुई बातों को काम में लाए तो हमारी उन्नति अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जिस संदेह सबका फायदा होता है ये है, इसमें संदेह नहीं है। इस बात से जितना समय हमें मिले भगवान में लगना चाहिए। मानव शरीर का समय ऐसे हम लोग पदो सब तरह की उन्नति कर सकते हैं। सज्जनों, आदमी सुख से आता है, प्राणी मात्र सुख से आता है, वो आराम से आता है, वो उन्नति ये मानव शरीर से बड़ी भारी होती है। सब तरह का आनंद मिलता है, किसी दर्जे का कोई मनुष्य हो अपनी उन्नति चाहता है, लेकिन मानव शरीर के समय से उसी उन्नति हो जाती है। तो मानव शरीर का ख्याल करना कि ये शरीर ये समय निरंतर न चला जाए, खूब सावधानी रहने की जरूरत है। आपका धन है, उसको कीमत आपने दी है, अच्छी बात है, परंतु धन इतना कीमती नहीं है। धन कमा सकते हैं, रख सकते हैं, तिजोरी में बंद भी कर सकते हैं, पर समय रूपी धन है ये बंद नहीं होता। इसमें तो बड़ी सावधानी से अच्छे काम में लगे रहना, अच्छे काम में धन में समय को लगाना, इस सावधानी की बड़ी भारी आवश्यकता है। ये है नहीं कि तुम धन को संचय करके तार लगा दे संचित करके रख ले, ऐसा नहीं। समय तो बड़ी तेजी से जा रहा है, ये आपकी प्रतीक्षा नहीं करता। आप ध्यान करते हैं, अच्छा काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, दुराचार में पाप में लगे, ये सब विचार नहीं करता। समय तो अपनी धुन से समाप्त हो रहा है। सब जितने प्राणी है सबका समय जा रहा है, बड़ा तेजी से जा रहा है, और मौत जिसको कोई नहीं चाहता वो मौत आ रही है, प्रतिक्षण नजीक आ रही है। मनुष्य को जो जीवन का एक वहम पड़ा हुआ है कि हम जी रहे हैं, ये जी नहीं रहे हैं, समय खत्म हो रहा है, मर रहे हैं, जितनी उम्र आई है इतने हम मर गए हैं, ये बात बात समझने की बार बार समझना है, ध्यान रखना है। समय बड़ा तेजी जा रहा है, इस वास्ते भगवान का भजन करना हो, परमात्मा की प्राप्ति करना हो, तो इसमें तत्परता से लग जाना चाहिए, नहीं तो ये समय हाथों से चला जाएगा। आज दिन का समय जो हमारा बीता है उसका सदुपयोग किया है, वे भाई जानते हैं कि कितना लाभ दिया है, और जो समय का सदुपयोग करते हैं वे समझते हैं कितना लाभ लिया है, परंतु इतना ही लाभ नहीं है। जो दिया है लाभ, इनकी अपेक्षा बहुत ज्यादा लाभ हम ले सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाइयों को, बहनों को, सबको इसमें तत्परता से लगना चाहिए, विचार करना चाहिए कि ये समय बड़ा भारी कीमती है, वो जा रहा है बिना सावधानी के, बड़ी तेजी से जा रहा है, समय बीत रहा है, ऐसे बीतने के बाद में समय ये मिलता नहीं, ये समय बार बार मिलता नहीं है, ये भगवान की कृपा से मिला हुआ समय है, ये बड़ा जा रहा है। इस वास्ते अपना समय जितना बच गया है उसको अच्छे से अच्छे काम में लगावे, फालतू समय नहीं जाने दे, इस वजह बड़े सावधान हो जाए, नहीं तो पश्चाताप करना पड़ेगा, अरे पश्चाताप से कोई फायदा नहीं होगा। सावधानी से ही फायदा होना, सावधानी सावधानी साधना, हमने लेख पढ़ा है, सावधानी ही साधना है। साधन करना हो तो हरदम सावधान रहो। संतों ने वाणी में कहा है, दिल में जागृत रही है बंदा, हेत प्रीति हरिदन से करिए, पर हरिये दुख धंधा, दिल में जागृत रहिए, हरदम जागृत रहना, हरदम सावधान। जागृत रहने का तात्पर्य सावधान रहना है। जागृत नगरी में चोर लागे चखमा लेला जंदूता, जागृति नगरी में चोर नहीं लगते। हरदम सावधान रहे, भगवान का भजन करे, भगवान को याद रखे, तो सज्जनो जो समय निरंतर जाए वो निरंतर नहीं जाएगा, भगवान के चरणों में रहेगा। जो हमारी वास्तविक उन्नति है वो सत्य जरूर होगी। इस वास्ते समय जितना बच गया है वो भगवान में रहेगा। उठते बैठते जागते सोते काम करते हुए धंधा न करते हुए करते हुए हर समय भगवान को याद करें। हरे स्मृति सर्व विपत्ति विमोचनम्। ये भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। जितने दुख आने वाले हैं सज्जनों, उन संपूर्ण दुखों को नाश करके परम आनंद की प्राप्ति करावेगा तो ये समय कराएगा। दो बात, दुखों का अत्यंत अभाव और परम आनंद की प्राप्ति। जैसे गीता में जाएंगे, हम लब्ध्वाचा परम लाभ मन्यते नागदेहं ततः, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ मान नहीं सकता, बना कह नहीं सकता, सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, इससे बढ़कर लाभ कोई होगा। और जिसमें स्थित होने पर घूरना भी दुख है न विचार लेते, बड़े भाई दुख से विजित नहीं होता, दुख उसके पास पहुंचता नहीं, तो विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ऐसा योग संगीत सुख मिलता है जिसमें दुख देश ही नहीं, दुख के स्पर्श से ही अधिक पास में सुख नजर नहीं फटकता, ऐसा परम सुख परम आनंद प्राप्त हो जाता है। भाइयों बहनों ध्यान दो, ऐसा सुख सत्संग से भजन ध्यान से मिलता है, जिस सुख की बराबरी कोई कर नहीं सकता सुख, ऐसा परम सुख परम आनंद आपको हमारे को मिल सकता है। और केवल इस समय के ख्याल रखो, अपने जीवन का समय हर दम उच्च का मन लगाओ, श्रेष्ठ श्रेष्ठ का मन लगाओ। जिस तरह से कंजूस आदमी कृपण आदमी पैसों के लिए रहता है, ये पैसे कृपणता से कम खर्च करता है, उसमें तो चाहिए उदारता, पर समय में कृपणता चाहिए। वो कृपणता जो धन में लगाई है, वो कृपणता समय में लगानी चाहिए, क्योंकि धन तो पैदा होता है, खर्च होता है, फिर पैदा भी हो जाता है, समय पैदा नहीं होता। समय जितना है उतना ही है, वो खर्च जितना हो गया है उतनी मौत नजदीक आ ही गई है, निश्चित बात है, और जितना बाकी रहा है वो जा रहा है तेजी से। इस बात से हर दम सावधान रहकर मन कर रहा है। दो काम खास है मनुष्य के लिए, खास दो काम, एक दूसरों को उपकार करना, हित करना, सेवा करना, सुख पहुंचाना, और एक भगवान को याद करना। ये दो बातों में ही मनुष्य शरीर ही सफलता है, नहीं तो मनुष्य ही सफलता नहीं। पशु पक्षियों की तरह समय बिता देना ये मनुष्यता नहीं, मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता उसका नाम है जो भगवान में लग जाए सत्य हृदय से और परमात्मा की प्राप्ति करे। तो इसमें समय लगाना है, ये बहुत आवश्यक है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से ये प्रेम से अधिकार कहना है कि अपना समय भगवान में लगावे, भगवान का चिंतन करे। प्रभु के चिंतन के बिना समय जाता सहानी तुम सात। बार बार ये वेद मन में आती है, आपको मैं कहता हूँ, आप उगतावे नहीं। सहानी तद महत छिद्रम सात जड़ मूढ़ता यन मुहूर्तम क्षण वापी वासुदेव न चिंतिए। वो हानि है, बड़ी भारी हानि, बड़ी भारी गलती है, वो अंधता है, मूढ़ता है। जिस क्षण में जिस मुहूर्त में भगवान का चिंतन न हो, वो बड़े भारी नुकसान की बात है। इस वास्ते प्रभु को आप जिस नाम से सुनते हैं, जैसे मनाने का सत्यम परम धी परम सत्य की, उस प्राप्ति के लिए आपको जो आज दिन मिला है उसके अनुसार से जो परमात्मा का स्वरूप आपको समझ में आया है, जिस भाई बहन में जो वर्तु समझ में आया है उसको याद रखने की चेष्टा करें। सत्य चीज क्या है इसको भगवान जाने जो नहीं जानता, परंतु आपने जितना सुना है, जितना समझा है, जितना पढ़ा है और जिस पर आपका निर्णय किया है, उस परमात्मा स्वरूप को नित्य निरंतर आप याद करें, उससे बड़ा भारी लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। आपका लक्ष्य परमात्मा की तरफ हो, परमात्मा को पूरा न जाने से कोई परवाह नहीं, इतना दुख नहीं करना चाहिए। इस समय में कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। जो परमात्मा है सच पर सबसे श्रेष्ठ, उस परमात्मा की तरफ वृत्ति हमारी लगनी चाहिए। वो लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो सज्जनों बहुत हानि है, बड़ी हानि, बड़ी हानि, सहानि तो बड़ी हानि है। इस वास्ते भगवान के नाम का जप करो। ये जप है कलयुग में विशेष लाभदायक है। चौ युग सौ श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आनो पाऊ, कलयुग में विशेष विशेष महिमा है, ऐसा उपाय दूसरा है नहीं, सरल उपाय है नहीं। आपको मालूम होगा कि ये नाम जब एक कितनी महिमा गई है संत महात्माओं ने। हम पुस्तकें देखते हैं, संस्कृत की पुस्तकें, हिंदी की पुस्तकें और भाषा की पुस्तकें, तो उन पुस्तकों में देखा जाए तो एक तो सत्संग और एक भगवान नाम, इस दो की महिमा बहुत आई। जगह जगह संतों ने इसका विवेचन किया है। नाम जब तो स्वयं करना और सत्संग और सुनना, सत्संग अच्छी अच्छी बातें मिलती है। उम्र भर 100 वर्ष की उम्र भर 100 वर्षों में भी अगर विचार किया जाए तो सत्संग का अंत नहीं आता। सत्य तत्व है, इस तरह विचार करे तो समझते ही चले जाए, समझते ही चले जाए, इतना है। कई लोग कहते हैं सत्संग क्या है, भजन करो, ध्यान करो, जप करो, अच्छा बोलो, सच्चा बोलो, सबका रहता हो, इतनी बातें नहीं है। सत्संग गई बातें समझने से बड़ा भारी लाभ होता है। मैंने ऐसी बातें सुनी है, संतों की बातें सुनी है, सदग्रस्तों की बातें सुनी है कि सत्संग से बड़ा भारी लाभ हुआ है। लोग कहते हैं इन ग्रंथों के पढ़ने से हमारे घर की कलह मिट गई, लड़ाई मिट गई, बड़ी शांति मिली है, ऐसा लोग कहते हैं। आज के जमाने में ऐसा कहते हैं। तो ऐसे गीता आदि ग्रंथ है, ऐसे सदग्रंथ है, उनको पढ़ना, भगवान के नाम का जपन करना, कीर्तन करना, भगवान के गुणों का कीर्तन करना, भगवान की यश गाना, भगवान की याद करना, सज्जनों सरलता से परमात्मा की प्राप्ति होती है, सुगमता से प्राप्ति है, उसमें सबका हाथ लगता है। जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो, अहिर तुलसी रघुवर नाम में सबका ऊका सिर, सबका इसमें अधिकार है, सबके लिए खुली है बात और सबके लिए महान आनंद देने वाली बात है। बड़ी सुगमता से, बड़ी सरलता से भगवान नाम जपने से वो परमात्मा की प्राप्ति बहुत सरलता से होती है। हर समय हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, भगवान को पुकारो और भगवान से ये कहो हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु परमात्मा मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, ऐसे अपने भगवान के साथ अपना अपना संबंध रखो। संबंध से जो लाभ होता है वो बहुत विचित्र होता है। ये प्रेम रूपी जो तत्व है इसकी प्राप्ति संबंध से होती है। अपनी चीज अच्छी लगती है, ऐसे ही भगवान अपने हैं, अपने खास अपने मन है। हर एक भाई हर एक बहन भगवान को मेरा कह सकते हैं। मनुष्य शरीर की विशेषता ही इसी बात में ही है कि भगवान को अपना कह सकते हैं। और शरीरों में विशेषता नहीं है, देवादिक शरीर हमारे से सुखी जाते हैं और उन्हें विशाल, उनका स्थान भी विशाल है, उनकी उम्र भी विशेष है, वे सत्य कहलाते हैं, नित्य कहलाते हैं, परंतु भगवत भजन करने के लिए इन मनुष्य के समान दूसरा कोई शरीर नहीं है। शास्त्रों में इस शरीर की बहुत ज्यादा महिमा बताई गई है, उसी प्राप्ति इस शरीर में होती है। तो भाइयों मनुष्य मिला हुआ है, तीन बातें दुर्लभ बताई शंकराचार्य ने कहा है, दुर्लभ त्रयमेव तत्त्वे, तीन बातें दुर्लभ है, मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुषों से। पहले तो मनुष्य ही दुर्लभ, और मनुष्य ही मिल जाए तो मेरा कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए, मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊं, ऐसी इच्छा बड़ी दुर्लभ है, ये इच्छा बहुत दुर्लभ है। और ऐसी इच्छा हो जाए तो फिर अच्छे महात्माओं का मिलना बड़ा दुर्लभ है, परंतु भगवान ने कृपा से हमारे को मिल रहा है। मनुष्य हम बने हुए हैं और परमात्मा की इच्छा होने उसी वास्ते आए हैं। रही महात्माओं की बात, तो हमेशा लगे रहे तो अच्छे महात्मा भी मिल जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। जय कर जय पर सत्य संदेह हो, सोते मिलकर कस संदेह हो, जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वो उसको मिलती है। भगवान की ऐसी विशेष कृपा है, मनुष्य को भगवान की प्राप्ति करने के लिए अच्छे महात्मा पुरुषों का संग मिलता है। वो अपने आप ही पूर्व पुण्यों के कारण से भी मिलता है, संत महात्माओं की कृपा से भी मिलता है और भगवान की कृपा से भी मिलता है। परम लाभ उठाता है जिसके हृदय में उद्गत अभिलाषा है, अभिलाषा जिसकी है वो लाभ उठाता है, दूसरे लाभ ले नहीं सकते, परंतु ऐसा अवसर मिलता है सबके लिए, ये जरूर आवश्यक है कि ये अवसर मिलता है। तो भाइयों से बहनों से प्रेम से कहना है अब सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, फिर लाभ होगा होगा होगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते भगवान को याद रखे, हे नाथ भूलू नहीं, ये एक बात है विशेषता से भगवान से कहे, हे नाथ भूलू नहीं, हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणाम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है। यस्य स्मरण बात है न जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है जिसे स्मरण करने मात्र से, याद करने मात्र से, भगवान की याद करने मात्र से, समोक्ष वेता पुष्पे न चंद्रमा बस्तुना अच्युत स्मृति मात्र न साधवा कृष्ण बोले, भगवान की याद करने, केवल याद बात करने से, भावो कितने सस्ता काम है, केवल भगवान की याद करने से, केवल याद करने से आपका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, सुधार हो जाएगा, सब तरह का लाभ हो जाएगा, केवल भगवान की स्मृति। हरी स्मृति भगवान की स्मृति ऐसी एक बड़ी भारी महत्ता की वस्तु है। इस बात में भगवान को याद रखो, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते शुद्ध अशुद्ध किसी अवस्था में, ऐसा वहम मत रखो कि अशुद्ध अवस्था में भगवान को याद नहीं करना है, गजब हो जाएगा, ये संस्कार बैठ जाएगा कि अशुद्ध अवस्था में भगवान को याद नहीं करना है, तो मृत्यु समय में याद भगवान की नहीं आवेगी। क्यों? मृत्यु समय में शुद्ध रहना हाथ की बात नहीं है, ज्यादा बीमार होकर मरते हैं, कई अचानक भी हाथ फैल हो जाते मर जाते हैं, परंतु विशेष करके बीमार होकर मरते हैं, और बीमारी में शुद्धि की शुद्ध नहीं रहती। इस वास्ते भगवान की याद करने के लिए किसी अवस्था में हो, उपनिषदों में कर्ण कई संतों उपनिषद में हरे राम मंत्र का जप आया है, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इस जप का बड़ा विधान आया है कलि संत उपनिषद में, उसमें पूछिए कोष से विधि थी, इसकी विधि क्या है, ये नाश से विधि थी, स हो स प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा विधि नहीं है, अशुद्ध वो शुद्ध वो किसी अवस्था में वो भगवान के नाम का जप करो, उस जप करने मार से जपे नहीं विषण सिद्ध मधो नाथ संशया कुरिया अन्य दुआ कुरिया मैत्रा ब्राह्मण उच्च रही, ब्राह्मण ने गायत्री मंत्र की विशेष बात बताई, पर भगवान नाम के विषय में कहा कि कैसा ही कौन जो हो भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, भगवान को याद करो, सज्जनो भगवान की स्मृति संपूर्ण प्रवृत्तियों का नाश करने वाली है, सबके लिए महान आनंद देने वाली है, ये मौका बार बार मिलेगा नहीं, भगवान की कृपा हो गई है हम लोगों पर विशेषता से, जिससे ये संपूर्ण सहयोग बने बैठा है, इसमें भगवान की याद करो और भगवान का चिंतन करो, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, भागवत रामायण की गीता पढ़ो, भगवान की स्मृति सब आनंद लेने वाली है, ये बात विशेषता से कही है। सज्जनों मौका है, अभी ये चला जाएगा, हाथों से निकल जाएगा, कर्म सत्संग होगा होगा होता होता हो रहा है, ये होना होगा तो ये भी समाप्त हो जाएगा। इस वजह से सत्य हृदय से भगवान में लग जाओ तत्परता से उत्साह पूर्वक, हे नाथ लगो इसमें, और ये भगवान से कहो कि हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, मैं भूलू नहीं, ऐसा सत्संग दो, प्रभु से मांगो तो भगवान की स्मृति मांगो, सत्संग मानो आपकी सत्सरता मिले जिससे मैं आप में लग जाऊं, बार बार भगवान से कहो सज्जनों ये प्रार्थना की बड़ी भारी आवश्यकता है, हे नाथ भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ भूलू नहीं, ऐसे प्रार्थना करो सज्जो सज्जनो, मौका बड़ा सुंदर है, वो जा रहा है हाथों से जा रहा है निकल रहा है, जो भाई सावधान होकर भगवान में लग जाते हैं बहुत बड़े पर भागी है, समय बड़ा तेजी से जा रहा है, सज्जनो सज्जनो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु, हे नाथ हे मेरे प्रभु, भूलो नहीं हे नाथ मैं भूलो नहीं, हे नाथ मैं भूलो नहीं, सच्चे हृदय से प्रार्थना करो, रो करके कहो, रहना आदमी भूलू नहीं सजनो, ये समय आता से निकल जाएगा, फिर अपने हाथ की बात कही है विश्वास, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, पुकार उस लड़के, हे नाथ मैं भूलू नहीं आपको भूलू नहीं। एक भगवान के न भूलने से सब काम सिद्ध होते हैं, लोग और परलोक सब सुधर जाएंगे, दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा। मन में तो तरह तरह के दुख है, संताप है, जलन है, ये सब मिट जाएंगे। प्रत्यक्ष में भजन करने से शांति मिलती है, दुख मिटता है, ये बात एकदम प्रत्यक्ष है। इस बात है भाइयों बहनों, भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, भगवान का अपने साथ संबंध लो, अपने प्रभु को पुकारो, अपने अपने प्रभु है मेरे हैं। हर एक भाई हर एक बहन भगवान को मेरा कह सकते हैं, ये अधिकार मनुष्य जन्म में है, और बड़ी भारी विलक्षण बात है भगवान को अपना कहना, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ, ऐसे कर पुकारो। चलते फिरते उड़ते बैठते खाते पीते काम करते हुए हाथ काम मुख राम है हृदय साथी प्रीत, हाथ काम मुख राम है हृदय साथी प्रीत, हृदय में सची प्रीत हो और हाथ में काम करो, काम धंधा करो, जो संसार काम है वो करते रहो, परंतु भगवान को भूलो मत। ये हरदम करने का है, काम धंधा तो दूसरा आदमी कर लेगा, आपका शरीर शांत हो तो आप पीछे बचे हुए आदमी काम कर लेंगे, अरे कोई नहीं बचे तो राज काम कर लेगा, लाखों करोड़ों अरबों रुपये काम निकलेगा, परंतु उद्धार दूसरा नहीं कर सकेगा, वो अपने को करना पड़ा है। जैसे दवाई लेनी होती है तो रोग को खुद को लेनी पड़ती है, ऐसे भजन करता है खुद को लेना पड़ता है। ये चीज एक ऐसी है कि खुद की है, इस भजन को भजन रूपी पूंजी को चोर नहीं जा सकता, इसको लूट नहीं सकता, राज नहीं कर सकता, इसको भूल नहीं सकते, ये खो नहीं सकता। ये धन ऐसा ऐसा है जो आपका खुद का है और साथ में चलने का है, फिर महान आनंद देने वाला है, भारी बोझ इसमें होता नहीं है, नोट में उसने बोझ होता है, इसमें बोझ नहीं है इतना भी। ऐसा भगवान का धन है, नाम नाम रूपी धन है, और निहाल कर देगा, जहाँ जागो वहां निहाल करेगा, जिस देश में जाओ जिस देश में हो जहाँ हो भगवान का नाम आपकी रक्षा करेगा, सब जगह तैयार है, भले रहने सत्य जलाग्नि मध्य महापदे पर्वत मस्त के बाद जहाँ कहीं जाओ जाओ भगवान का नाम लो आपकी सहायता हो। सजो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, इसके समान कोई लाभ नहीं है, और लाभ का मौका है, जा रहा है बड़ा तेजी से, हाथों से जा रहा है। इस वास्ते ये सावधानी से ये समय काम में, ये ऐसा नहीं कहा पैसे पैसे पैसे भजन करेंगे फिर करेंगे, ये करेंगे नहीं है, ये तो करना शुरू कर ही देना चाहिए, सत्य हृदय से लग जाना चाहिए, तत्परता से काम दूसरा बने न बने, सतम बनाए बहुतम शास्त्र स्थानमात्रे लक्ष्मण विद्यालय लाते कोटिंग तल द्वारी स्मरे, करोड़ों काम बिगड़ते हो तो बिगड़ जाओ, पर भगवान की स्मृति न छूटे। संसार का काम आवश्यक है, मैं भी भूल जाते कोई अर्थ नहीं है, पर भगवान को भूल गए तो बड़ी भारी हानि है। इस वास्ते भगवान को मत भूलो, ये बार बार ये करना है, बार बार समझना है, भगवान को याद रखो। एक देश में एक मुख्य बनाया जाता था आदमी, ऐसी एक कथा आती है, तो उसमें मुख्य बनाता था, तीन वर्षों तक तो राज्य करता, और बाद में उसको वहां से निकाल देते, एक समुद्र के पार कर देते, उस पार में जंतु खा जाते, वो मर जाता। तीन वर्षों तक आनंद से रहता, जब वो जाना वर्षों तक रोता हुआ दुखी होकर जाता, तो एक सज्जन आदमी के हाथ में का मौका आ गया, उसको वहां का राजा बना दिया। तो उसने जोर से पूछा कि भाई मेरा क्या अधिकार है, क्या यहाँ की संपत्ति पर पूरा आपका अधिकार है, आपकी जब तक आयु है यहाँ रहने की यहाँ करने का समय तक सब पूरा अधिकार है, चाहे सो आप कर सकते हो। सबसे पूछ कर गए तो अरे दोनों से एक ही काम किया कि यहाँ की जितनी संपत्ति सी व्यापार कर दी, उस देश को जागृत कर दिया, बड़े बड़े महल बना दिए, बड़े बड़े मकान बना दिए, कुएं लगा दिए, खेती कर दी, जो मनुष्यों के लिए सुविधा चाहिए सब तरह की सुविधा में रात और दिन लग करके और पैसे लगा कर दिया, तो उस तरफ एक बड़ी भारी राजधानी बना दी। 3 वर्षों में वो लग गए, फेल होता जाएगा काम पर ऐसे अगर कोसों तक ठीक तरह से भी कर दी। तो जब देश के आदमी इकट्ठे हुए अगर भाई इनको भी पहुंचाओ, तो पहुंचाने लगे तो वो बड़ा प्रसन्न हो रहा था। तो देश के लोगों को पता नहीं, वे पूछे कि यहाँ जाने वाले सब रोते रोते गए, दुख पाकर गए, आप प्रसन्न हो रहे हो, कुछ रोगे तुम, हम क्यों रोए, हमारे को 3 वर्षों तक आजादी मिली, उनमें हमने काम कर लिया, उस देश को सजा दिया ठीक तरह से, वहां सदा रहना है, सदा रहना है, उस देश में आजादी कर दी ठीक तरह से, अब हम क्यों रोएंगे। तो ये एक बात है, कहावत, अब 3 वर्ष है तो बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था, ये 3 अवस्था यहाँ रहना है, अधिक नहीं रह सकते भाई, वृद्धावस्था जाने पर जाना ही पड़ेगा, तो जाना ही पड़ेगा, तो मरते हैं तो आदमी दुख पाते के मरता है, रोता हुआ मरता है और घबराता है कि घर छूट जाएगा, कुटुंब छूट जाएगा, रुपये छूट जाएंगे, मकान छूट जाएंगे, हमारे जो संपत्ति की है सब की सब छूट जाएगी, रोते रोते हुए मरते हैं, पर वे मरते हैं जो परलोक नहीं सुधारा है, भजन नहीं किया है, परलोक के लिए पूंजी संग्रह नहीं की है, वे रोते हैं, बस तप करते हुए मरते हैं। पर जो भाई साधन करता है, सच्चे हृदय से भगवान को याद करता है, उस पार ठीक तरह काम कर लेता है, तो उसको रोना नहीं पड़ता। तो मनुष्य ने मिला है भाई, और रोना ना पड़े, पश्चाताप करना ना पड़े, ये इस बात से चेतावनी है, सावधानी है, इस सावधानी सच्चे हृदय से लग जाओ और परमात्मा को चिंतन में लग जाओ, भगवान से प्रार्थना करो, संत महात्मा से कहो, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलो नहीं, केवल भगवान की याद करो, चलते बैठते उठते बैठते भगवान के नाम का जप करो। इसीलिए आवश्यकता है आप मौन रहो, जो घर का काम है 3 बात बोलते हैं, अपने को कोई बात पूछने हो तो पूछ लो, अरे अपने को पूछे तो उनको कह दो, और 3री बात है घर में काम करना कहने के बिना पूछे भी कहने की जरूरत है तो कह दो। ये 3 बात ख्याल रखो, उम्र भर 3 बात बोलो, अपने को पूछना वो पूछ लो, दूसरा पूछे तो सबसे हृदय से 3 बात बता दो, और बिना पूछे भी कहने की आवश्यकता, घर में काम धंधे की शासन करने की पढ़ाने वो काम कर दो, इनके सिवाय बोलो मत। पिता बकवाद में समय जाता है, बहुत फालतू समय जाता है, मैंने देखा है, आप भी देखे, जब अपने ध्यान देते घड़ी की तरह तो 1 मिनट भी बहुत बड़ा मालूम देता है, और बातों में लग जाते हैं, उस समय भूल जाते हैं, अब घंटा घंटा बीत जाती है, घंटा भी बीत गई पता ही नहीं लगा, इस तरह से समय जा रहा है, इसमें सावधान रहो, भगवान के नाम को बोलो, रसना राम बिना मत बोल, ओल बोले अपराध लगते हैं पर भजन में जोर, रसना राम बिना मत बोल, सावधान हो भाइयों बहनों, आप लोगों से प्रार्थना है हर समय राम राम राम राम राम राम राम राम भजन में लगे रहो, सत्य हृदय से लगे रहो, और भगवान ने बार बार ये कहो कि हाल भूलू नहीं है भूलू नहीं, अरे भगवान की स्मृति होगी, चुपचाप मौन रखो, आवश्यक काम आपके 3 बातों से बन जाएगा, 3 बातें जो आपको कोई बोलने की, इनसे आपके घर का काम कोई बिगड़ेगा नहीं, बड़ा भारी काम भी हो जाएगा, जहाँ आपको सारे कई आदमी काम करते हो तो उनसे काम धंधा करने के लिए कह दो, पर वो काम धंधा करने के लिए तो भगवान को याद रखो, और उनको भी यही कहो भगवान याद करो, और आप बड़े सावधान, आप सावधान रहोगे तो आपकी वाणी में असर होगा, आपके कहने से दूसरों पर असर होगा। आप स्वयं नहीं करोते तो दूसरों के लिए काम नहीं चलेगा। आज एक बात चली है लोग कहते हैं कि हमारा प्राइवेट लाइफ है कैसी हो, हमारा व्यक्तिगत जीवन चाहे जैसा हो, लोगों को अच्छी बात कहते हैं। सजनों इससे काम नहीं चलेगा, अपना जीवन सुधारो, अपने परमात्मा में लग जाओ, अपना जीवन सुधारो, दूसरों का जीवन स्वतः सुधरेगा स्वाभाविक। और अपना नहीं सुधारोगे कहने पर भी उसका असर नहीं पड़ेगा। वैश्या कितने बढ़िया पतिव्रता का उपदेश दे वो नहीं लगेगा, और जो वास्तव पतिव्रता है उनका असर होगा, क्योंकि उनके आचरण में ये बात है। ऐसे सज्जनों आप अपने आत्म में लाओ और दूसरों से प्रार्थना करो, कृष्ण जनो कृपा करो, भगवान में लग जाओ। यमन हरिदास जी महाराज थे, वो बहुत मारपीट करी, हरी भो हरी भो मारने पर भी यही कहते हरी भो भगवान का नाम लो, भाई तुम नाम लो, मार पड़ रही है तो भी कहते भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। वे समझ रहे हैं कैसे फायदा है, हमारे को मार लेंगे नुकसान है, परिस्थिति नुकसान होगा, भगवान को याद करेंगे वो लाभ उसका बड़ा भारी होगा। तो वे समझते हैं, संत महात्मा इस बात को समझते हैं, तो कहते हैं भगवान का नाम लो, भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। यही उनकी वाणी रही। इस बार से ऐसे ऐसे महात्मा हुए, उन लोगों ने भी यही कहा कि भगवान को याद करो। भारी स्मृति सर्व विपद विमोक्षम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। उसका नाम लो, उसका कीर्तन करो, उसके निर्देश गाओ, गुण गाओ, उनको याद करो। भाइयों सज्जनों आपका भला होगा और आपके साथ दूसरों का भला होगा। आप सच्चे हृदय से लग जाएंगे तो आपके देखने से दूसरे लोग लगेंगे, औरों का भी लाभ होगा, तो आपका खुद का औरों का सबका लाभ होगा। ऐसा लाभ होगा उतना ही बढ़िया चीज है। अच्छे अच्छे महात्मा हुए एकांत में भगवान को याद करने वाले, वे भी एकांत में समय छोड़ करके और हम लोगों के साथ बातें करते हैं कि दूसरे लोग किस दिन भगवान में लग जाए। आप लोगों से ये प्रार्थना है और सज्जनों को लगाओ, लाओ और सज्जनों लगाओ, तो प्रार्थना करो कि भगवान का नाम लो, भगवान की स्मृति करो तो उनका दोस्तों का भला हो जाए। तो इस बात में लगने की बड़ी भारी आवश्यकता है, जरूर है। अभी कलयुग का जमाना है, लोग पतन की तरफ बड़े जरूर जा रहे हैं। आज भगवान से विमुख होने में बहुत विशेषता हो रही है, लोग समझ रहे हैं इस बात को कि भगवान को छोड़ दो। कलयुग का प्रभाव आ रहा है, इस प्रभाव में इस कलिकांता नगरी में सच्चे हृदय से भगवान में लगो। आप भाई बहन लग जाओ सच्चे हृदय से, फायदा होगा। सज्जनों ने बातें सुनाई है कि ग्रंथों के सुनने से पढ़ने से उनके असर पड़ा है और घरों की लड़ाई मिट गई है, आपस का बैर मिट गया है, शांति मिली है। तो भगवान के भजन करने से आपको लोग और परलोक दोनों रहेंगे, सब तरह का फायदा होगा, सब तरह का फायदा। इसमें है अकाम सर्व काम होगा मोक्ष धाम उतार ही तीव्रेण भक्ति योग पुरुषम परम। भागवत में आरंभ में यही है, आप सुनेगा आएगा प्रसंग। अकामा कोई कामना है तो क्या करे, हमारे तुम्हारे काम कोई कामना नहीं, कोई इच्छा है ही नहीं, कोई इच्छा नहीं है तो भजन भगवान का भजन करो बस। अकामा सर्व काम हुआ, दूसरे समुदाय से पूछा हमारे हमारे लोग परलोक सब कामना है, लोग में भी यश चाहते हैं, परलोक में भी कल्याण चाहते हैं, सब तरह की कामना है, क्या करें कि सब तरह की कामना भगवान के भजन से हो सकती है पूरी, और किसी में ताकत नहीं है, संपूर्ण कामना पूरी हो जाएगा। तीसरे पूछा आप लोग क्या चाहते हैं, कि हम तो मुक्ति चाहते हैं, केवल कल्याण बाबा कल्याण चाहते हैं। तो क्या क्या आकामा सर्व काम होगा, कोई कामना ना हो और सब तरह की कामना हो और केवल कल्याण कामना, तीव्रेण भक्ति योग पुरुषम परम, तीव्र योग पुरुष से भगवान का भजन करो। कुछ भी नहीं चाहिए तो सज्जनों भजन के समान कोई बढ़िया चीज है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, और इससे बढ़िया चीज है नहीं, हो सकती भी नहीं। भगवान की याद करने के समान, तो अकामना नहीं तो भगवान का भजन करो, निहाल हो जाओ। और सब कामना सब तरी कामना है, बिना भगवान के भजन के संपूर्ण कामना कोई दे सकता नहीं, किसी में ताकत नहीं सब कामना पूरी कर दे। एक भगवान के भजन से संपूर्ण कामना आपकी पूर्ण हो जाएगी, जो कामना वो सब ये पूरी होती है। भगवान के भजन से कोई बाकी रहती नहीं। और मोक्ष कामक उदारता हमेशा मुक्ति चाहते हैं, भगवान का भजन करो। सबके लिए भगवान की भक्ति तीव्र भक्ति योगी न यजे तो सब परम पर पुरुष परमात्मा का यजन करो तीव्र भक्ति योग से, सब काम ठीक हो जाते हैं। तो सज्जनों सब काम सिद्ध हो जाए। कलयुग में आप लोग हम लोग कलयुग में जन्मे हुए हैं, तो हमारे लिए सब नहीं चाहिए, सब तरह की उन्नति केवल भगवान के वजन से होती है। ये ऐसी एक बढ़िया चीज है, सबकी उन्नति होती है स्वाभाविक, अरे जोर नहीं पड़ता। ऐसे सब अधिकारी इसके अलग अलग ग्रंथों के अधिकारी होते हैं, अलग अलग शास्त्रों के अधिकारी होते हैं, भगवान भजन के सब का अधिकारी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्यज और जाति खराब जाति के वासन खराब हो वो भी भजन में लग जाओ ठीक हो जाएगा। अजा मेरे उपाख्यान आता है, आपने सुना ही होगा, ब्राह्मण होकर के अच्छा होकर के वैश्य कामी होगा, वैश्य को घर में रख लिया सब कुछ रहा और भगवान के भजन से उद्धार हो गया। भगवान के भजन करने से नीचे से नीचर ऊंचे से ऊंचा सब के सब भगवान में लग जाते हैं, भगवान लग के शुद्ध हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। बस भगवान भजन के लिए ऐसा है, अनधिकारी कोई नहीं, उसे अयोग्य कोई नहीं है, अनधिकारी कोई नहीं है, सब के सब अधिकारी है। ऐसी बढ़िया बात है, इस बात में सज्जनों कृपा करो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सब ठीक हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते आप लोगों से प्रेम से कहना है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। अरे बात ये वो कहो ये कि भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोचनम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली, भगवान की भूलू नहीं। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान की कृपा से कोई ऐसा काम नहीं जो आप नहीं कर सको, सब आप कर सकते हो, सब काम पूरा हो जाएगा। ऐसे कर्जों के मौके में भाई इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। अभी मौका आ गया है, बड़ा सुंदर मौका आया, अच्छा अवसर आया है, इस अवसर को खो मत, ऐसे जाने दो मत ना, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। सज्जनो भगवान की कृपा होती है, विशेष भगवान की कृपा होती है, तो भगवत भजन है, कथा है, ये मौका मिलता है, ये ऐसे नहीं मिलता है। कृपा करके भगवान देखते हैं, भगवान कृपा कर देखते हैं तो सत्संग का मौका मिलता है, सत्संग का, भागवत का, गीता का, रामायण का अवसर। अभी भागवत चल रही है, बाद में रामायण होगी, सब मौका मिलता है। इस वास्ते आपसे सच्ची हृदय से प्रार्थना है, सच्चे से भगवान में लग जाओ। नारायण नारायण नारायण, भागवत सुनो प्रेम से, सच्चे हृदय लग जाओ और तत्वता से सुनो भागवत क्या क्या बड़े प्रसंग आते हैं, उन प्रसंगों को मन लगा के लिए सुनो, उसी अनुसार से अपना जीवन बनाओ। सज्जनो अपना जीवन शुद्ध बनाने के समान बढ़िया काम कोई है ही नहीं। सब उन्नतियों कर लो, सब देख लो, परंतु अपना जीवन भगवान की परायण बन जाए, महान भाग फायदे की बात, बड़े भाई लाभ की बात है, बहुत लाभ की बात है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान बन जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भूलो नहीं। चलते फिरते उठते बैठते अभी ये दिन है, एक महीना अंदाजन है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो बड़ा भारी लाभ होगा, प्रत्यक्ष दिखेगा आपको कि बड़ा भारी लाभ है। नारायण नारायण नारायण, अब भागो सुनो मन लगा कर। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 16 नवंबर 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से मोहन बगान कलकत्ते में हुआ। राम।